ila zimanishi nimeferi hani wangue kikanana kwa shani kwa mishaga mataperi maswa ibu kibau ya shani kuta maka leo kupona yote heli mpezi wangue natumshukuru maulana tunapumua tunapumua chamaji sawa iliko choka sio nilipokuwa mimi vipeji vino patikana tutakula na tutatanua tone moja lala ni dawa uliko kikubwa chakukopua ila siumba jani kumi tatu bajaji imenunua ilomba chumba kimoja zarazara nimesha bawa ila siumba jani kumi tatu bajaji imenunua ilomba chumba kimoja zarazara nimesha bawa funga na virago vyako na kungoje ya ma I'm